życie. Mam dorosnicze życie. Bicie, robota, robota, bicie. Mam dorosnicze życie. Bicie, robota, robota, bicie. Mam dorosnicze życie. Bicie, robota, robota, bicie. Daj mi brodę do pasa, wielki brzuch, zdrowy wzrok, żebym odpalił Hadeja i wypierdolił stąd do Anglii. Pojeździć pod prąd, choć ona by mówiła, że to znów mój brak wyobraźni. No i co? Daj mi patent na lata, nie Airbusem. Garnia KLM-u, chcę mieć wyjebane na ten świat strach i szyderców pieniądz. Bo ile to jest ważne, 1000 metrów nad ziemią. Nie jestem szamponurkiem, ja wiem, że to trudne. Ty pewnie byś się miał, że cały dzień robię w gównie. Wolę to niż byś durnie. Skurwysynie, by wyżywić rodzinę. Praca to nie wstyd, mógłbym być psychiatrą. Chociaż nie wiem, bracie, mój znajomy mi mówił, że i tak leczę rapem. Może zbyt leczę czasem, ale tak ogólnie jestem opanowany chyba, że się wkurwię. Zostanę malarzem, coś jak Picasso. Będę malować po ścianie, wskroś i na płasko. Cały blok białą farbą to najlepsza tekstura. Pozdro dla każdego, co graffiti napieprza na murach. Zawsze się zostaje tym, kim chce się być. Ty mi nie mów, że jakakolwiek praca to wstyd. Życzę ci życia z pasją od serca. Raczej doprowadzi się ten świat do szaleństwa. Zawsze się zostaje tym, kim chce się być. Ty mi nie mów, że jakakolwiek praca to wstyd. Życzę ci życia z pasją od serca. Raczej doprowadzi się ten świat do szaleństwa. Dorosnicze życie, bicie, robota, robota, bicie. Mam dorosnicze życie, bicie, robota, robota, bicie. Daj mi marucha, nim zwiedzę okolice. Będzie wstyd, jak wyprzedzę kubicę. Przez mamo kierownicę, cały świat jak na dłoni. Chociaż lepiej brat nie mówić, ile tak wiatr ma koni. Tu nikt mnie nie dogoni, na nic kurwysyną pościg. Jestem Valentino Rossi, ty Valentino poćwicz. Daj mi być na widowni, wychlejemy wódę. Powyrywamy łapki, pokibicujemy z tłumem. Jak jesteś za klubem, trzeba swoje ustalić. Ty mi dasz trzy dychy, ja ci podpierdolę szalik. To my ci wybrani, proszę cię bez jaj. Już wolę DHL-u z paczkami przebiec kraj. Nie mamy przecież jak znaleźć porozumienia, więc podrzucę ci bombę ku chwale DHL-a. Ludziom dospiera taki typ domokroszcy, co się wpierdala z budami, mając wpis dla odbiorcy. Słuchasz wyroczni czy własnej modlitwy? Ja wiem, że mógłbym robić tu za dostawcę pizzy. Na podstawie bliskich mi zagadnij ustaleń. Jak sobie nie zarobię, to przynajmniej się najem. Zostaje tym, kim chce się być. Ty mi nie mów, że jakakolwiek praca to wstyd. Życzę ci życia z pasją od serca. Raczej doprowadzi się ten świat do szaleństwa. Nie zawsze się zostaje tym, kim chce się być. Ty mi nie mów, że jakakolwiek praca to wstyd. Życzę ci życia z pasją od serca. Raczej doprowadzi się ten świat do szaleństwa. Nie zawsze się zostaje tym, kim chce się być. Ty mi nie mów, że jakakolwiek praca to wstyd. Życzę ci życia z pasją od serca. Raczej doprowadzi się ten świat do szaleństwa. Nie zawsze się zostaje tym, kim chce się być. Ty nie mów, że jakakolwiek praca to wstyd. Życzę ci życia z pasją od serca. Inaczej doprowadzi cię do szaleństwa.